kontestacja. Witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi Filip Szarecki, Obława. Dzisiaj poniedziałkowe główne wydanie w zastępstwie, tak jak przez najbliższe 3 tygodnie ma to zamiar być. No, zaczynamy dzisiejszą audycję. Będziemy rozmawiać z panem Mariuszem Dzierżawskim, który już jest dzisiaj z nami na antenie. Dzień dobry. Witam pana, witam słuchaczy. Będziemy rozmawiać o stronie prawodonarodzin.pl. Ciekawa inicjatywa mająca na celu wprowadzić i przekonać wszystkich posłów, aby głosowali na obywatelską ustawę antyaborcyjną. Ale to jeszcze za chwilę o tym porozmawiamy. Ja was wszystkich informuję, że możecie wejść na czata kontestacji, chat.kontestacja.com i porozmawiać z ciekawymi ludźmi, albo możecie dzwonić kontestacja.com na Skype'ie bądź 222-195-321. No to za chwilę zaczynamy. No dobra, no to trzeba zacząć i ja w takim razie, panie Mariuszu, mam takich parę pytań, bo wiemy, że organizacja i właściwie prawodonarodzin.pl to jest jakby oddzielna inicjatywa mająca na celu poprzeć projekt obywatelski ustawy antyaborcyjnej, no ale skąd ten się projekt wziął i może pan jakoś przybliżyć się słuchaczom? No, pomysł wziął się stąd, że grupa ludzi doszła do wniosku, że, no, że dzieci nie powinno się zabijać, a zwłaszcza chorych dzieci, tylko że powinno się je leczyć. I w związku z tym w grudniu zeszłego roku złożyliśmy projekt ustawy u marszałka Sejmu jako Komitet Obywatelski. Marszałek Sejmu zarejestrował ten nasz komitet i powiedział, że jeśli, czy napisał, że jeśli w ciągu 3 miesięcy zbierzemy co najmniej 100 tysięcy podpisów, no to Sejm ten projekt rozpatrzy. My w ciągu 3 miesięcy zebraliśmy prawie 600 tysięcy podpisów, no i zanieśliśmy te podpisy do Sejmu i Sejm sprawą się będzie zajmował, a konkretnie 30 czerwca, czyli w przyszłym tygodniu będzie debata w Sejmie na ten temat. No, debaty w Sejmie to różnie wyglądają. Czasami jest tak, że w tej sali obrad Sejmu to jest kilka osób i tak naprawdę no, nikt z posłów poza tymi paroma osobami nie wie, czego dotyczy sprawa, więc a głosują tak, jak no, nie wiem, jak liderzy klubowi powiedzą, albo no tak, dyscyplina, albo czymś innymi przesłankami się kierują. No więc pomyśleliśmy sobie, że dobrze by było, żeby wyborcy zadzwonili do posłów i powiedzieli, że uważają, że to jest ważna sprawa i żeby posłowie opowiedzieli się za życiem, a nie za śmiercią. Mm-hmm. No dobrze, a czy właśnie cała akcja polega na tym, aby dzwonić do posłów i przekonywać ich do tej inicjatywy? Ja mam pytanie, czy jest jakiś odzew, to znaczy, czy ludzie, którzy dzwonią tam, wysyłają wam informacje, czy udało się przekonać posła, czy jest jakiś feedback, tak? Na razie jeszcze tej informacji zwrotnej nie mamy. My, można powiedzieć, cały czas rozkręcamy tą akcję i staramy się dotrzeć do no, jak największej liczby mediów, żeby tę informację przekazały. Także bardzo dziękuję kontestacji, że no, za to dzisiejsze zaproszenie i za to, że no, mogę dotrzeć do waszych słuchaczy i poprosić ich o to, żeby wzięli udział w akcji. Sam jestem ciekawy właśnie tych informacji zwrotnych, jak to jakie są reakcje, tak? No właśnie. No dobrze, to wszyscy słuchacze, którzy się zgadzają oczywiście z ideą, prawodonarodzin.pl i tam możecie zadzwonić do każdego posła, to jest bardzo przejrzyste na tej stronie, i spróbować go przekonać. Ja się zastanawiam tylko właśnie, czy nie obawiacie się jako prawo do narodzin tego, że posłowie może przekonani będą albo i nie przekonani, ale jeżeli przyjdzie dyscyplina klubowa i pan Tusk, czy pan Kaczyński, czy pan Napieralski powie tak, to tak zagłosują i nie będzie miało to żadnego znaczenia właściwie. Wydaje się, myśmy przeprowadzili już też sporo bezpośrednich rozmów z posłami i wydaje się, że dyscyplinie w tych największych klubach, czyli w PO i w PiS-ie, dyscypliny klubowej nie będzie. Tyle tylko i problem moim zdaniem w tej chwili największy jest taki, że posłowie nie zorientowali się, że w ostatnich latach nastąpiła gwałtowna zmiana, jeśli chodzi o nastawienie Polaków do aborcji. A może powiem parę słów o tej zmianie. Mianowicie w 2005 roku według CBOS-u 57% respondentów opowiadało się za aborcją, a tylko 31% to byli zwolennicy życia. A w roku 2011 według też badań CBOS-u za aborcją opowiadało się jedynie 9%, a za życiem opowiadało się 85% Polaków. Osobną kwestią i bardzo ciekawą jest, dlaczego do takiej zmiany, dramatycznie dobrej, że się tak wyrażę, doszło. W tej chwili najbardziej interesujące jest to, że posłowie na ogół nie zdają sobie sprawy z tego, że nastąpiło przesunięcie tak zdecydowane opinii publicznej. Dlaczego nie zdają sobie z tego sprawy? No, ponieważ tak zwane media mainstreamowe cały czas są nastawione proaborcyjnie. No to widać po tekstach Gazety Wyborczej na przykład. To znaczy szeregowi dziennikarze, z którymi ja od czasu do czasu rozmawiam, ich nastawienie jest znacznie lepsze niż było kilkanaście lat temu, ale linia Gazety Wyborczej nie uległa zmianie. I w związku z tym wszystkie wstępniaki i tam jakieś artykuły zasadnicze są takie, że to aborcja to jest prawo człowieka, zabijanie innych ludzi to jest prawo człowieka, a o prawie do życia się nie mówi. No i w związku z tym, że posłowie mają na ogół słaby kontakt ze swoim elektoratem, no czyli z nami. A niestety często czytują gazety, to mają taki spaczony obraz rzeczywistości. Wydaje mi się, że no nadal jest większość Polaków nastawiona proaborcyjnie, że postrzega prawo do aborcji jako prawo człowieka, a tymczasem jest inaczej. Się zmieniło i chodzi o to, żebyśmy posłom pomogli nawiązać kontakt z rzeczywistością. Panie Mariuszu, dobrze, to teraz jeszcze takie pytanie co do samej ustawy, bo ona też jest bardzo ważna i to jest właściwie klucz do całej inicjatywy. Proszę mi powiedzieć, bo ta ustawa antyaborcyjna, to wiadomo, że jest przeciwko aborcji jako takiej na żądanie, ale pytanie jest takie, czy jeżeli ciąża zagraża na przykład matce, to czy w takim wypadku ta ustawa jakoś to reguluje, w jaki sposób właściwie? No tak, to może jeśli chodzi o dotychczasową ustawę, to ona ma nazwę antyaborcyjną, ale w tytule jest od dopuszczalności aborcji. I aborcja jest dopuszczalna w trzech przypadkach. Zagrożenia dla życia lub zdrowia matki, w przypadku, gdy ciąża jest wynikiem czynu prawem zabronionego, albo w przypadku, gdy dziecko jest podejrzane o to, że może być poważnie chore. W 2009 roku było 538 aborcji legalnych. Z tego 510 to były aborcje na dzieciach chorych, czyli zabójstwa dzieci chorych. 95% mniej więcej to są aborcje eugeniczne. Można powiedzieć, że z tego powodu, że no wolelibyśmy z chorymi ludźmi nie mieć do czynienia, w związku z tym pozbywamy ich się, gdy są jeszcze bardzo mali. To jest główny obszar tej aborcji legalnej. Zabijanie dzieci chorych. 27 było przypadków w 2009 roku aborcji z powodu zagrożenia życia lub zdrowia matki. A tu też ważne są słowa, bo to jest tak, gdy w ustawie jest to sformułowane w ten sposób, gdy ciąża zagraża. Znaczy, ciąża jest dla kobiety stanem fizjologicznym. To nie jest tak, że ciąża zagraża jej życiu kobiety. Mogą zagrażać patologie ciąży, no a znacznie częstsze przypadki są, kiedy no jakaś choroba, ciąży towarzyszy jakaś choroba, niekoniecznie z nią związana, na przykład jest to rak piersi. I do tej pory bardzo często jest, no powiedzmy, standardem jest, że w przypadku wykrycia raka piersi jest wskazanie do tego, żeby dokonać aborcji, czyli zabić dziecko. Zasadniczo nie wiadomo, z czego to wynika, ponieważ to też kilka miesięcy temu na portalu Wirtualna Polska były historie kilku pań, które znalazły się w takiej sytuacji i one powiedziały, że one nie chcą, żeby ich dziecko zostało zabite. Jakby to powiedzieć, prewencyjnie, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo, w jaki sposób ciąża oddziaływuje na chorobę, czy na zdrowie matki chorej na raka. Tutaj jest problem taki, że sama terapia, na przykład chemioterapia albo naświetlania, mogą być groźne dla życia dziecka. I w tych przypadkach opisanych w Wirtualnej Polsce były sytuacje takie, że lekarze stosowali te leki początkowo w mniejszym natężeniu. I no, w każdym razie nie dokonywali aborcji prewencyjnej i w tych opisanych tam kilku przypadkach udało się wyleczyć matkę i uratować życie dziecka. No i można powiedzieć, że nasz projekt idzie właśnie w tym duchu. Nie chodzi o to, żeby uniemożliwiać leczenie matki. Leczenie matki może być prowadzone, nawet jeśli ono jest ryzykowne dla życia dziecka. Natomiast wykluczamy sytuację, że na wszelki wypadek zabija się dziecko, bo to kompletnie nie ma sensu. Dobrze, znaczy teraz takie pytanie, bo zauważyłem, że jesteś jakby ruch ten cały antyaborcyjny jest powiązany z jakimiś z katolickimi organizacjami. Czy w waszych szeregach są również ludzie, którzy są ateistami na przykład, albo zupełnie innej wiary i z innych pobudek uważają, że aborcja jest no, czymś złym, tak? Czyli pytanie jest takie, czy tylko dla ludzi wierzących człowiek staje się już w brzuchu matki człowiekiem, tak? Czy może macie pośród siebie jakichś ludzi, którzy inaczej potrafią to argumentować, tak? Ja przez większość swojego życia, czyli do 35 roku życia, byłem ateistą. I no, można powiedzieć, ja ateistów rozumiem, bo pamiętam, co wtedy myślałem. I mi się wydaje, że nie trzeba być katolikiem, nie trzeba być nawet chrześcijaninem. Wystarczy być człowiekiem, żeby być przeciwko zabijaniu ludzi, a zwłaszcza małych i bezbronnych. Teraz tak naprawdę punktem wyjścia sprzeciwu wobec aborcji jest zdanie sobie sprawy z tego, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia i nie ma innego momentu. W związku z tym momentu, kiedy moglibyśmy przypisać, że w tym momencie startuje nasze człowieczeństwo. No i w związku z tym jest pytanie takie, no dobrze, czy ludzi nie można zabijać w ogóle, czy w jakichś szczególnych przypadkach? Czy dopiero na przykład jak mają prawo wyborcze, to im przysługują prawa, czy przysługują im prawa ludzkie wcześniej? W ostatnich pewnie, nie wiem, stu kilkudziesięciu latach można powiedzieć, że taka narastająca świadomość godności człowieka i tego, że nikogo nie można wykluczać. No, nikogo nie można wykluczać z człowieczeństwa dlatego, że jest czarny, dlatego, że nie wiem, że jest żółty, dlatego, że jest mały, dlatego, że jest chory. I tu naprawdę nie ma potrzeby, żeby stosować argumentację religijną. Albo zgadzamy się co do tego, że ludzi się nie zabija, że niewinnych ludzi nie zabija się w żadnym przypadku, no albo nie. Ale ja nie znam wielu ludzi, nawet wśród moich, bo mam wielu przyjaciół ateistów, którzy by powiedzieli, że no, ludzi można zabijać. Mm-hmm. Ja mam takie pytanie jeszcze, bo prawo do narodzin to jest taki ruch, który no, w ostatnich zyskał na popularności, do czego się nie da ukryć. Tak. Pytanie jest takie, czy już oficjalnie na przykład są osoby, które to popierają i się przyłączyły do akcji, czy są jakieś deklaracje, jak chociażby posłów, chociaż jakieś niewielkie próby, czy jest w ogóle jakikolwiek, może nie tyle tak jak odzew przekonanych już posłów, ale czy kto was wspiera właściwie w tej pracy? No właśnie, to jest ciekawe pytanie. Ja może wrócę trochę do historii sprzed paru lat, ponieważ sprawa ustawy to jest w pewnym sensie uwieńczenie naszej działalności, ponieważ mniej więcej 10 lat temu w gronie kolegów no, zdiagnozowaliśmy sytuację i zdaliśmy sobie sprawę, że kluczową sprawą, jeśli chodzi o wygranie tej batalii o życie, to jest, znaczy, bitwa toczy się o ludzi, o opinię publiczną. Że tak naprawdę polem bitwy są umysły ludzkie i że musimy do tych umysłów dotrzeć. aborcjoniści, oni wcześniej się zorientowali, o co chodzi, i też grali od dawna na ludzkich emocjach, na współczuciu, i przedstawiali kobiety w ciąży jako no, osoby godne wielkiego współczucia, a aborcja jako wybawienie. Że ciąża to jest coś no, strasznego, czy potencjalnie strasznego, i z tego czegoś strasznego można z tej opresji wyzwolić kobietę przez aborcję. Ani słowem nie zająkiwali się na temat tego, że przy okazji zabija się inną osobę, to znaczy dziecko. My zdaliśmy sobie sprawę z tego, że właśnie, że trzeba wygrać walkę o opinię publiczną mniej więcej 10 lat temu, a mniej więcej 7 lat temu, kiedy do Polski przyjechał szef takiej amerykańskiej organizacji Centrum na Rzecz Reform Bioetycznych, nawiasem mówiąc ewangelikanin. No i on na spotkaniu w Warszawie powiedział, jakimi metodami należy się posłużyć. No, trzeba przede wszystkim pokazać, czym aborcja jest naprawdę, bo inaczej to nie dotrzemy do publiczności. I my od 2005 roku mniej więcej zaczęliśmy robić wystawę Wybierz Życie, a ta wystawa tak naprawdę. No i coś urwało, niedobrze, niedobrze. Zaraz się połączymy jeszcze raz. A w tym czasie na chwilę podkładzik zwiększy. Słuchajcie kontestacji, ja przypominam, że możecie dzwonić 222-195-321 bądź kontestacja.com na Skype. Już je mamy znowu połączenie, coś przerwało na chwilę. Właśnie, nie wiadomo co. Ja nie wiem, w którym momencie przestałem być słyszalny. Myślę, że to jak zacząłem opowiadać o naszych kontaktach z Centrum na Rzecz Reform Bioetycznych ze Stanów i ich koncepcji taktycznej wygrania walki o życie. Mam nadzieję, że tak było. No i powiem w skrócie, że dzięki właśnie przyjaciołom ze Stanów, w dużej mierze dzięki, oni są ewangelikanami. Ten CBR to jest, to można powiedzieć, że to jest koalicja ewangelikanów i katolików. Więc szef organizacji Greg Cunningham stwierdził, zbadał przypadki udanych reform społecznych, które udało się przeprowadzić w Stanach Zjednoczonych, począwszy od równouprawnienia czarnych przez, czy może wcześniej, zwróceniu uwagi na straszne warunki, w jakich pracują dzieci w Stanach i położenie kresu wyzyskowi dzieci przez no, zmianę nastawienia wobec wojny w Wietnamie i wiele innych takich przypadków Cunningham zbadał i stwierdził, że za każdym razem ta zmiana w opinii publicznej dokonywała się poprzez użycie szokujących wizerunków. No i wyciągnął z tego taki wniosek, że żeby wygrać walkę o życie, no to trzeba też szokujące wizerunki. Tak, wydaje mi się, że widziałem taką wystawę zdjęcia takich właściwie po zabiegu aborcyjnym, tak? Tak jest, tak. Dobrze, przepraszam bardzo, muszę przerwać, bo na linii mamy pierwszego słuchacza, który chce pewnie zadać jakieś pytanie. Witaj słuchaczu, jesteś na antenie. No witaj, Obława, Tomek z Niemiec dzwoni. Witam też tego pana gościa. Witam. chciałem zadać parę pytań. Zanim zadam pytania, chciałbym się nie zgodzić z jedną rzeczą, mianowicie ja jestem lekarzem i co prawda nie jestem ginekologiem ani położnikiem, ale wie pan co, no, są takie schorzenia, które są ewidentnie przeciwwskazaniem do zajścia w ciążę. Ja panu powiem na przykład z mojego ogródka, chociażby nadciśnienie pierwotne, nadciśnienie płucne jest takim schorzeniem. To jest schorzenie kardiologiczne. I po prostu kobiety, które zachodzą w ciążę podczas takiego, jest im odradzane. Jest to w każdej, że tak powiem, książce współczesnej kardiologicznej może pan o tym poczytać. Nie wiem, jak no, to ja jest. Ja nie mówiłem, że takie przypadki się nie zdarzają. Mówiłem tylko o tym, że to nie ciąże jest zagrożeniem dla życia, tylko schorzenie jest, że to wie pan choroba jest zagrożeniem dla życia. To znaczy tak, sama choroba oczywiście jest zagrożeniem dla życia, z tym, że w tym momencie ciąża, która jest jak gdyby czynnikiem, który nachodzi jak gdyby na samą chorobę, powoduje jednak to, że to ryzyko gwałtownie wzrasta. Rozumie pan? Zgoda. Tak. Teraz tak, przechodząc do pytań. Pytanie jest w takiej kwestii. Czy w związku z tym ta ustawa, która nie wiem czy ona, ja mówię, nie mieszkam w Polsce, nie wiem jak to jest w tej chwili, z tego co ja pamiętam, jak jeszcze studiowałem, ustawa właśnie, tak jak pan powiedział, umożliwiała wykonanie aborcji bodajże w 4 przypadkach, pan wymienił w 3. Czy tak. Słucham? W tej chwili w 3 był krótki okres, kiedy były 4 przypadki w trudnej sytuacji materialnej kobiety. Zostało dodane w 1996 roku. Ten 4 wyjątek aborcyjny został uchylony przez Trybunał Konstytucyjny. Okej, to nawet jeżeli są te 3 przypadki, pytanie moje jest takie, czy wasza organizacja zamierza to zmieniać i czy na przykład w przypadku już, może nie czepiajmy się tej, powiedzmy, ciąży, która jest zagrożeniem, czy nie, ale dajmy na to, w przypadku, jeżeli ciąża jest wynikiem gwałtu, co pan na to w takim przypadku, czy ciąża według pana byłaby, znaczy aborcja według pana byłaby w takim przypadku dozwolona? No, chętnie odpowiem. Odpowiedź jest nie. To, że ojciec dziecka dokonał gwałtu, no to nie jest usprawiedliwienie za zabicia dziecka. Jeśli kogoś należałoby zabić, no to proponuję, żeby zabijać gwałciciela. Czyli jest pan za karą śmierci, rozumiem. Nie, mówię tylko, że jeśli ktoś się upiera przy tym, żeby przy zabijaniu kogoś, to niech zabije gwałciciela. Ja nie jestem zwolennikiem kary śmierci. Okej. W takim razie kolejne pytanie, ponieważ jeżeli chcemy na przykład ograniczyć jak gdyby wolność człowieka w tym przypadku do usunięcia ciąży na przykład niechcianej przez jakąś osobę, kto ma się tym zajmować? Kto ma się, rozumiem, zająć? Kto ma zajmować się organ... Kto ma się zajmować kto ma się zajmować ściganiem, tak? I ograniczaniem, tak. Znaczy, kto ma się tym zająć? Wie pan, ci sami ludzie, którzy zajmują się ograniczaniem wolności zabijania ludzi dorosłych. Jest on rozumiem, takie... że będzie to... Ograniczenie wolności zabijania innych jest w tej chwili uregulowane prawnie, no i policja się tym zajmuje, prokuratura i inne. Rozumiem, że miałyby to być państwowe organy ścigania, które miałyby się tym zajmować, tak? Tak, państwowe organy ścigania. Teraz okay. Mi przyszło do głowy, że w tej chwili te wyroki śmierci poprzez aborcję, to jest ciekawe pytanie, bo to dokonują lekarze. Myśli pan, że to jest dobre, żeby lekarze zajmowali się zabijaniem dzieci? Wie pan, to ja nie chcę się nie chcę się wypowiadać na ten temat. Ja nie jestem ginekologiem, nie odpowiadam. Ale ma pan przykład. Kolegów ginekologów. Myśli pan, owszem, że to lekarzowi robi dobrze, jak zabija dzieci? Wie pan co, mnie się wydaje, że lepiej jak to zrobi lekarz, aniżeli miałaby to zrobić jakaś baba na wsi, która nie ma o tym zielonego pojęcia. Znaczy, ponieważ myśli pan, ja wiem, że zabijanie dzieci jest nieuchronne. Ale, proszę pana, ja jestem również katolikiem, nie wiem jak pan. W każdym bądź razie mam też swój rozum i według mnie są pewne sytuacje, w których należy ludziom dać możliwość decydowania o sobie i o swoim życiu. O swoim życiu, tak, ale o życiu, czy uważa pan, że są sytuacje, w których należy dawać innym ludziom możliwość zabijania, znaczy jednym ludziom zabijania innych ludzi? Oczywiście, że tak. Ja jestem zwolennikiem kary śmierci. Nie wypieram się tego. No, zresztą, ja nie chciałbym zdawać się dyskusję na temat, znaczy rozumiem, że mogą być takie sytuacje, i w których kara śmierci wobec morderców jest dopuszczalna. Ale uważa pan, że zabijanie niewinnych ludzi powinno być dopuszczalne prawnie? Proszę pana, ja jestem zdania, że każdy człowiek jest wolny i każdy człowiek ma prawo decydować o własnym życiu. Ale ma prawo decydować. Nie o cudzym. Pan nie posłucha. W tym momencie to dziecko, które jest dzieckiem niechcianym, które jest noszone przez matkę, która tego dziecka nie chce. Rozumie pan? Ono nie ma jeszcze własnego życia. Ono nie żyje własnym życiem. A kiedy, proszę mi powiedzieć, kiedy życie się zaczyna? Pan chce dowiedzieć się dokładnie, kiedy zaczyna się życie. Ja panu powiem tak, że tego tak naprawdę nie wie nikt. Bo są różne teorie na ten temat. To niech pan przedstawi może te teorie, bo to jest ciekawe. Jest na przykład taka teoria, że życie człowieka zaczyna się w momencie, kiedy zaczyna się jego świadomość. Są takie teorie, które mówią o tym, że życie człowieka zaczyna się wtedy, kiedy ukształtowany jest centralny układ nerwowy. Są takie teorie, które mówią o tym, że życie zaczyna się od połączenia dwóch komórek, komórki jajowej i plemnika. I są różne teorie na ten temat. Ja nie chcę o tym mówić. Ja chcę mówić o tym, wracając do mojego pytania, ponieważ pan chce, żeby służby państwowe ścigały osoby, które robią coś w swoim życiu i coś z własnym życiem. I ja przeciwko temu bardzo protestuję. Ponieważ to znaczy, uważam. Będę mógł odpowiedzieć, to proszę mi powiedzieć. Dobrze. Ponieważ uważam, że społeczeństwo to jest przede wszystkim zbiór jednostek. I każda jednostka decyduje o własnym życiu. Co więcej, każda jednostka decyduje o tym, na co mają iść jej pieniądze, które ona własnym zdrowiem, własnym czasem zapracowała. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby jeszcze nakładać na przykład na mnie, prawda, dodatkowych kosztów w podatkach na to, żeby ścigać kogoś tam, kto zrobił coś zgodnie ze swoją wolą. Nie wiem, czy pan nie rozumie, czy pan wie, o czym ja mówię. No, wyobrażam sobie, że wiem, jak mi pan pozwoli, to ja odpowiem. Słucham. No, może zreferuję pańskie poglądy. Pan sądzi, że zabicie dziecka przed narodzeniem to jest prywatna sprawa matki i że nie należy się w to mieszać. Dokładnie tak. Uważam, że to jest prywatna sprawa rodziców, co oni robią i nie należy się wtrącać. Państwo nie ma prawa wtrącać się do życia prywatnego każdego z nas. Tak samo jak nie ma prawa się wtrącać do pańskiego życia, czy pan ma takie poglądy, czy pan jest ateistą, czy pan nie jest ateistą, czy pan jest, nie wiem, heteroseksualistą, czy homoseksualistą. To nie jest sprawa państwa. Jeżeli pan na przykład ma jakieś hobby, które kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Wie pan, co do hobby, to się zgadzamy, Proszę pana, ale aborcja tego, to jest. Tego, że podatki powinny być umiarkowane, też się zgadzamy. Nie zgadzamy się co do tego, czy państwo powinno się wtrącać w zabijanie innych ludzi, czy nie. Pańska teza jest taka, że rodzice mogą zabijać dzieci. Przynajmniej wtedy, kiedy... Nie, ja nie powiedziałem, że rodzice mogą zabijać dzieci. I tutaj mogą, ale państwo nie powinno się do tego wtrącać. Państwo nie powinno wtrącać się do tego, decyzji podejmowanej w sprawie aborcji. Do tego ludzie wszyscy mają swój własny rozum i swoje własne sumienie i będą odpowiadać przed Panem Bogiem. Rozum. Wie pan, na czym polega... Ja już będę kończył. Proszę mi tylko dać powiedzieć jedno zdanie. Ja po prostu nie życzę sobie tego, żeby z moich pieniędzy, które są ściągane z podatków, ścigano na przykład jakieś osoby, które popełniają według pana mniemania jakiś niedozwolony czyn. Ja uważam, że to jest po prostu absurdalne. Dziękuję. No dobrze, ale na szczęście, jak usłyszeliśmy, pan nie mieszka w Polsce, także prawdopodobnie podatku pan też tu nie płaci, ale za chwilę może zadzwonić ktoś i powiedzieć, że jego zdaniem no nie powinno też w ogóle, jeśli ktoś zabija innego człowieka, to jakieś potem bardzo ważne powody. No i on nie życzy, ten, który zabija, a ten, który dzwoni, mówi, że on sobie nie życzy, żeby za jego pieniądze ten człowiek był ścigany. No, możliwe są takie argumenty. Wie pan, ja byłem przez kilka lat członkiem UPR-u, także jestem do idei wolności, jestem przywiązany, tylko że, wie pan, no, nie jestem akurat przywiązany do idei wolności zabijania. No dobrze, to był słuchacz na naszej antenie. Wy, jeżeli chcecie, możecie dzwonić na Skype'ie kontestacja.com bądź 222-195-321, telefon tak jak do Warszawy. Ja właściwie, bo to jest bardzo trudna dyskusja na temat właśnie, kiedy powstaje człowiek i właściwie wokół tego wszystko się rozstrzyga i czy to, co jest w brzuchu, jest jeszcze własnością i przedmiotem matki, tak? Chciałem zwrócić uwagę, że w brzuchu to jest to, co zjedliśmy dzisiaj na kolację. Natomiast jak pan chce używać, nie wiem, słownictwa specjalistycznego, no to jest, nie wiem, w macicy, a tak ładniej w łonie matki, takie przez parę tysięcy lat tak się mówiło, więc to... Dobrze, w łonie matki, dobrze. Mam kolejnego słuchacza na linii. Cześć, Pablo. Zaraz, ale coś przerywa, bardzo, bardzo nieładnie. Jesteś mnie? Tak, jesteś na antenie. Zadawaj pytanie. Znaczy to może pytanie na początku, brawa i tutaj dla gościa, wielkie brawa, dla Bawy, że taki właśnie temat jest poruszony i tutaj dla tego pana ze strony właśnie Prawo do Narodzin. Co chciałem powiedzieć jeszcze na temat słuchacza, który mówił wcześniej. Ja się zgadzam z tym, że też ja bym nie chciał, żeby ktoś, znaczy żeby za nasze pieniądze to niby było ścigane, tak na pierwszy rzut oka. Ale w moim przypadku, ja na to patrzę z tego punktu widzenia, że jednak tutaj nachodzi konflikt wolności pomiędzy człowiekiem, który dopiero jest na wstępnym etapie rozwoju fizycznego, a między wolnością już człowieka, który jest rozwinięty w pełni fizycznie. Może mentalnie nie, ale fizycznie jak najbardziej. Więc i wydaje mi się, że w takim momencie, ja tak sobie wyobrażam państwo, że jeżeli następuje właśnie konflikt taki, między konflikt wolności, to jednak powinno to minimalne państwo jakoś ingerować, albo ktoś powinien w to ingerować, ten konflikt powinien rozwiązać, albo pomóc rozwiązać. Co do, ja wiem o tej aborcji, na przykład dzieci, które miałyby się urodzić po prostu w wyniku, znaczy zostały poczęte w wyniku gwałtu. No, powiem szczerze, no, nie chciałbym też, żeby państwo, żeby z moich podatków jednak to było sponsorowane, na przykład taki zabieg, jeżeli, no, bo on jest dozwolony. No to, no, bardzo ciężki temat, ale też mi się wydaje, że to by, no nie wiem, furtkę otworzyć, ale nazywać rzeczy po imieniu, że to jest jednak zabójstwo człowieka, no. Tyle powiem. Pablo, w takim razie... Bardzo dziękuję za ten głos. Tu trafny argument, że właśnie z punktu widzenia wolnorynkowego, bo w tej chwili podatki nasze podatki idą na to, na sponsorowanie aborcji. Czyli za nasze podatki aborcja jest w Polsce dokonywana i pani minister Kopacz dzisiaj się wypowiadała w tej sprawie, uważa, że ta ustawa jest dobra. Ona sama zlecała aborcję w przypadku dziecka poczętego przez 14-latków, a to jest też czyn zabroniony przez prawo i w związku z tym formalnie jest powód do przeprowadzenia aborcji i pani Kopacz się w tę sprawę parę lat temu zaangażowała. Wielkim promotorem aborcji w Stanach tym razem, ale na całym świecie też jest Barack Obama, który doprowadził przed kilkunastoma czy kilkoma miesiącami do tego, że aborcja jest sponsorowana przez obowiązkowe ubezpieczenia medyczne, które właśnie administracja Obamy wprowadziła. Mm-hmm. No to kolejny słuchacz dzisiaj, tu będzie końcówka taka ze słuchaczami. Witam słuchacza na antenie. Cześć, Krystek. No witam. Ja chciałem tylko króciutko nawiązać do jeszcze poprzedniego słuchacza, który on twierdził, że jednak aborcja powinna być dozwolona i to powinna być sprawa prywatna. Otóż ja się nie zgadzam z prostej przyczyny. Mam takie pytanie. Czy ta osoba zgodziłaby się, aby na przykład noworodka, wcześniaka w inkubatorze wziąć siekierę i zabić? No podejrzewam, że nie. Tak więc dlaczego dziecko w inkubatorze ma mieć większe prawa niż to w łonie matki, skoro ono i tak będzie żyło i myślało i działało już samodzielnie w przyszłości? Takie pytanie ogólne. Mhm. No i tyle chciałem powiedzieć tylko. No to dziękuję bardzo za telefon. Słuchajcie kontestacji Radia Ludzi Wolnych. No dobrze, no to wracamy do tematu i właściwie tutaj to chyba nie ma żadnego pytania, takie opinia słuchacza. No, ale ja dziękuję, bo to trafne było spostrzeżenie. Dlaczego? Bo wie pan, w tej chwili jest sytuacja taka, że te dzieci chore można zabijać do momentu, kiedy staną się zdolne do życia poza organizmem matki. Praktycznie zabija się w Polsce dzieci do 24 tygodnia ciąży. Jeśli by się, gdyby się urodziły, to no można powiedzieć, że trzeba się bardzo starać, żeby je utrzymać przy życiu i tak jest. I rzeczywiście 24-tygodniowe dziecko ma szansę przeżyć w inkubatorze, no a jak się stwierdzi, że no ono jest w łonie matki i z jakichś powodów, że są wskazania do aborcji, to można je po prostu zabić. A w inkubatorze już nie. Inkubator jest bezpiecznym miejscem. No dobrze, no to kolejny słuchacz i kolejna opinia. Cześć Maciej, zadawaj pytania. Chyba. No witam was. Z moich obserwacji większość aborcji to jest wynik wpadek. Więc nie wiem, czy nie jest lepiej zacząć ludzi edukować, szczególnie młode dziewczyny, zamiast zakazywać. Przecież to spowoduje jeszcze większe podziemie aborcyjne. To wygląda tak samo jak walka z narkotykami, której skutki są żadne i to nic nie przynosi, żadnych efektów. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Dzięki Maciek. Chętnie się do tego odniosę, co pan powiedział, no bo od kilkudziesięciu lat w Europie Zachodniej, w Stanach jest tak zwana edukacja seksualna, właśnie pod tym hasłem no bezpieczny seks i tu przekażemy informacje i będzie mniej niechcianych ciąż i mniej aborcji. No i jest dokładnie na odwrót. W wyniku tej edukacji seksualnej, która polega na tym, że uczy się technik antykoncepcyjnych, no jest więcej wpadek, jak pan powiedział, więcej niechcianych ciąż, więcej aborcji u młodocianych. To szczególnie w Wielkiej Brytanii, ale we Francji, w Stanach, też tam, gdzie te programy edukacji seksualnej są prowadzone, to opłakane skutki, bo to jest no, kilkunastolatków, a w tej chwili już postulaty lewicy są takie, żeby już w przedszkolu zaczynać edukację seksualną. Tak naprawdę ta edukacja nie pokazuje odpowiedzialności i tego, jak no, ważną, ale z drugiej strony wymagającą rzeczą jest współżycie seksualne. Koncentruje się na technikach. No i skutki są opłakane. Coraz więcej młodych ludzi coraz wcześniej zaczyna współżycie, no, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Można powiedzieć, że te nasze wystawy pokazujące, czym jest aborcja, no to jest właśnie forma edukacji, która ma powstrzymać ludzi przed zabijaniem dzieci, młodych ludzi przed zabijaniem dzieci, i tak się dzieje. No, ale jeśli chodzi o tę seksedukację, to ona ma tak, dokładnie przeciwne skutki od postulowań. W Wielkiej Brytanii jest to dosyć znany problem. Młode matki, gimnazjalistki, odpowiednik naszych gimnazjalistek. Dobrze, mamy kolejnego słuchacza na antenie. Cześć, kreator, zadawaj pytanie. Halo. Słychać mnie? Tak, doskonale. No to dobrze, doskonale. Ja o dziwo nie będę tutaj kamienował tych wszystkich zwolenników aborcji, bo jestem w stanie znieść to prawo, które jest w tej chwili, natomiast wraz z rozwojem technologicznym to sądzę, że w ogóle aborcja będzie niepotrzebna, bo na przykład oglądałem taki film na Discovery gdzieś tak rok temu i były zagrożone ciąże, cała seria dokumentów. I właśnie tam była ciąża, która naukowcom dała nadzieję, że ten japoński pomysł ze sztuczną macicą, nad którą pracują, i problem z tym, że ciężko przełożyć dziecko z ssaka właśnie do tej sztucznej macicy bez ryzyka, że ta pępowina może ulec uszkodzeniu, to właśnie była w Kanadzie taka ciąża, że dziecko się zagnieździło po drugiej stronie macicy i normalnie między jelitami rosło. I była taka akcja, że się okazało, że to dziecko, wbrew temu, że było w tak niekorzystnym środowisku, przez to, że była pępowina, ona się tam wydłużała w miarę, jak to dziecko tam się zakręcało i tak dalej, do jakiejś takiej chyba prawie metrowej długości, to mimo wszystko to dziecko przeżyło, po 8 miesiącach je wycięli po prostu z brzucha matki. Ono normalnie żyje, jest normalne, funkcjonuje. No i właśnie tam było pod koniec, że to jest może szansa na to, że na przykład sztucznie przełożyć ten zarodek na zewnątrz, żeby się pępowina wytworzyła po drugiej stronie i wtedy może da się właśnie przekładać na zewnątrz, tylko że wtedy matka dalej by musiała, powiedzmy, być uziemiona i przy tej sztucznej macicy być, ale nie ma problemu wtedy dla matek, które nie są w stanie same donosić ciąży, bo zrobi to za nie, powiedzmy, maszyna, one tylko muszą siedzieć i tą pępowiną tam dokarmiać, powiedzmy, to dziecko. Także to już jest kolejny argument, że wraz z rozwojem techniki aborcja w przyszłości może w ogóle nie będzie potrzebna, bo i to wcale nie chodzi mi tu o żadną eugenikę, że dobre tam dzieci mają przeżyć czy coś tam, tylko po prostu, że dzieci będą mogły poza, powiedzmy, matką się rozwijać bez problemu. Wraz z rozwojem techniki to nie ma nic wspólnego z eugeniką, ani w ogóle z jakimś selekcjonowaniem, że lepsi, gorsi, tylko po prostu to dziecko, które już jest dzieckiem tam w łonie matki, to będzie mogło być przełożone do jakiejś maszyny i zasilane ewentualnie tam przez tą matkę, powiedzmy, przy tej przejściowej technologii. O. No, ja nie mam nic przeciwko postępowi technicznemu, zwłaszcza w medycynie i są przykłady do leczenia dzieci chorych w trakcie ciąży. Takie słynne zdjęcie, jak podczas operacji właśnie w łonie matki to dziecko Samuel, chłopiec ma na imię, wyciąga rączkę i łapie palec chirurga. Widziałem tak. To było nawet chyba w gazecie jakiejś, tak, na pierwszej stronie. No, w wielu gazetach to znane. Tak, czyli, bo oczywiście, że postęp medycyny, ultrasonografia też ma bardzo duże znaczenie. No, ultrasonografia pokazuje, no, że to jest oczywiste, że od pierwszych tygodni mamy do czynienia z człowiekiem, także to... Powiedzmy, że problem aborcji by nie istniał w większości przypadków, no w Polsce się rodzi bardzo dużo dzieci z tymi wadami serca, bo właśnie nie ma tak dozwolonej aborcji. No i efekt jest taki, że dzięki temu nasi chirurdzy są jedni z najlepszych w leczeniu tych wcześniaków z różnych tam wad serca. Teraz już nawet jest tak, że te dzieci mogą sport normalnie uprawiać i tak dalej, te, które kilka lat temu przeszły te pionierskie operacje. Także też już nawet przymierzają się chyba w Japonii do przeszczepu ręki komuś, kto nie ma ręki od dzieciństwa, że się urodził po prostu z takim tam jakimś kikutem tylko. Także sądzę, że to w przyszłości w ogóle nie będzie problem. Jedynie tu lewacy mogą skamleć o to, że jak ktoś jest psychicznie już nienormalny, że się tego nie da naprawić, ale moim zdaniem w kapitalizmie to nawet psychicznie chory jest w stanie jakoś na siebie zarobić, bo to jest tak łatwy system w kulce, że... I ja jestem zdecydowany zwolennikiem wolnego rynku, ale no chciałem powiedzieć, że to jednak są problemy moralne, tak? I że to jest, czy tak, tak, ale powiedzmy... zawsze jakiś idiota może powiedzieć, no zaraz, ale ile pieniędzy na leczenie takich ludzi wydamy, to znacznie taniej będzie takiego kogoś dobić. No ale ja sądzę, że lewica to tak wydziera tę wolność stopniowo, więc jak teraz chcą zabijać noworodki, później będą zabijać emerytów, a na końcu będą tych, którym się nie chce pracować, bo socjalizm jest taki wydolny, że w końcu będą musieli chyba wszystkich zabić. Także trzeba powiedzmy gadać językiem lewicy, że trzeba pokazać, że w kapitalizmie właśnie finansowo sobie bez problemu da radę taki upośledzony, bo wyjdzie, sprzeda pietruchę na targu i zarobi, i nikt go tam podatkami nie okłada i przeżyje bez problemu, albo tam stanie przed kościołem i dostanie zdziału. No wie pan, ja staram się też być optymistą, ale bez przesady, no nie wszyscy chorzy będą mogli sprzedawać pietruszkę. Są tacy, którzy... No, jest tam jakieś nie będą mogli zarobić na siebie, ale ja miałem ten przywilej w ostatnich latach, że opiekowałem się ludźmi obłożnie chorymi i no i dzięki temu mam poczucie, że stałem się lepszym człowiekiem. No dobrze. Trzeba pomagać, no to co mówi Jan Pior, że po to człowiek ma zarabia jakieś pieniądze, żeby nie tylko egoistą być, ale żeby też pomagać innym ludziom. Dobrze, no i trzeba tam dawać jałmużnę czy coś, a właśnie przez socjalizm to ludzie nie chcą dawać, bo twierdzą, że państwo... Jasna sprawa, no oczywiście, że tak, że socjalizm to... I powiedzmy na obecnym stadium rozwoju ludzkości, no to jakoś z bólem serca, ale akceptuję te przepisy, jakie są w tej chwili w Polsce, czy tam w Rumunii, bo oni mają identyczne prawie jak u nas przepisy. Niech pana serce nie boli, zróbmy naprawdę dobre prawo, żeby nikogo nie musimy boleć na tym, że jest złe, zróbmy dobre. No, to że no, poprawić trochę można, sądzę, że jeszcze długo będzie z tym problem, że przekonać ludzi tak do 100% zakazu aborcji. No, a już jesteśmy blisko tego. Także zapraszamy do współpracy. Tak, więc jeżeli to był kreator na antenie, jeżeli macie podobne poglądy i uważacie, że ustawa antyaborcyjna powinna znaleźć się w polskim prawie, no to możecie pomóc prawodonarodzin.pl. A teraz telefon kolejny. Jesteś na antenie. Cześć, słuchaczko. Cześć, Becia mówi. Ja mam takie pytanie, czy ta wasza ustawa bierze też pod uwagę tabletki wczesnoporonne, czy nie? To nie jest coś tak specjalistycznego. Ta nowelizacja, którą proponujemy, stwierdza tylko, że no nie można zabijać dzieci chorych. No i uchyla pozostałe wyjątki również. Nie wdaje się w sprawę, w jaki sposób aborcja jest dokonywana. Ale te również pigułki wczesnoporonne w związku z tym, no ponieważ to jest zabicie dziecka już żyjącego, więc również one zresztą chyba w tej chwili są zakazane, ale... Właśnie nie. Postiron od, nie wiem, 20 lat jest do kupienia w aptece, to jest jak najbardziej tabletka wczesnoporonna i to wcale za małe pieniądze, bez recepty można dostać nawet, jeśli się dobrze zagada, tak? Więc tak, to jest kwestia pani, która sprzedaje w aptece, czy ci sprzeda, czy nie, ale normalnie jest to legalne do kupienia. I to jest kwestia Ministerstwa Zdrowia, które, bo moim zdaniem to z ustawy wynika, że postylion nie powinien być dostępny, bo to jest zabicie dziecka no, przy pomocy chemii. Więc jeśli chodzi o to, to nawet nie powinno być takiej możliwości i no myślę, że będzie łatwiej z tą aborcją chemiczną walczyć po nowelizacji. Dobrze, dzięki Becia za telefon. I w takim razie już przechodzimy do właściwie końcówki audycji. Za dwie minuty schodzimy z anteny. Jeżeli macie ochotę zadać pytanie, bądź poprzeć, bądź macie po prostu jakieś inne argumenty, które mogłyby polemizować ze stanowiskiem pana Mariusza Dzierżawskiego, który jest odpowiedzialny za prawo do narodzin.pl, no to możecie dzwonić 222-195-321. O, i w tym momencie dzwoni kolejny słuchacz. Cześć, Krawiec. Cześć, Obławo, witaj. Wydaje mi się, że temat aborcji, eutanazji i ogólnie to, jak podchodzimy do życia szeroko rozumianego, to są tego typu sprawy, gdzie ciężko jest udzielić jednoznacznych odpowiedzi. I nawet posługując się nauką i rozumem, ponieważ każdy przypadek jest trochę inny i różnie też można w takie przypadki oceniać i może dlatego jest taki kłopot, aby tutaj dojść do kompromisów. Wydaje mi się, że to wszystko się kończy na kwestii wyboru, w jakim kierunku chcemy budować nasz świat, jak układać to prawo. Musimy sami te granice wytyczyć, a nie szukać odpowiedzi. Po prostu tak mi się wydaje. No właśnie, ale żeby wytyczyć granice, to musimy znaleźć odpowiedzi. No mi przychodzi teraz do głowy taki cytat z Księgi Powtórzonego Prawa, chyba oto kładę przed wami życie albo śmierć. Wybierajcie więc życie, żebyście żyli wy i wasze potomstwo. No, oczywiście możemy wybrać śmierć, tak? No, ale ja wolałbym wybrać życie. No dobrze, no to w takim razie bardzo dziękuję za udział w audycji. Słuchaliście wydania głównego. Pan Mariusz Dzierżawski jest chyba koordynatorem, który jest dostępny w kontakcie na stronie prawodonarodzin.pl, więc jeżeli macie jakieś pytania, to możecie komentować na stronie kontestacji, bądź pewnie bezpośrednio się już organizować tak, aby tą ustawę przekonać posłów, tak, dzwonić do nich. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa metoda na wpływ i oddziaływanie, po prostu dokładnie tłumaczyć każdemu posłowi, o co w tym chodzi. To jest coś nowego i myślę, że wartego wspomnienia. Dobrze, dziękuję bardzo za udział w audycji jeszcze raz i w takim razie ze słuchaczami widzimy, słyszymy się za tydzień. Dziękuję bardzo. Wychodzimy!